Na, fiát. Na, szélesen, nem eszi, hogy vagy, mint hogy mit csinálsz? Jó vagyunk, nézzük a tévét. Kire? Tatával, még emesével. Hát a többiek? A Flóra meg a Röcsi bent vannak a konyhába, meg a Jancsi is. Na, nem vagytok együtt. Hát most felébb együtt voltunk, most kijöttünk, ők bent maradtak, hogy be visszamentek. Mit mond? Mit mond a tata? Semmit. Nem, ha értettem. Ha? Nem értettem. Mi van? Nézi a... Nem tudom már mit néz, az állandóan csapkodja. Most éppen... Állandóan csapkodja, és akkor az elébb a földrengészt, ez már most valami reklám van itt, nem tudom mit. Jaj, nem nézi már. És akkor már minórikánk lesz akkora. Na jó van, akkor jó vagytok, rendben minden, akkor leteszem, azt bírtok beszélgetni, jó? Hát nem beszélgetünk, nézzük a tévét. Hát mi nem beszélgettek akkor. Oké. Okay. Hát én még a tortákat rendezgetem, meg minden, azt csinálgatom. És akkor még azt mondom, főhívlak még, hogy vagytok, mint vagytok. Jó vagyunk, sajnálom. Akkor jó van. Akkor majd a Jancsi kiszállt hónap reggel torták, én nem? Na, azt akartam még. Mikor? Akarod beszélni. Úgy is megyek a templomba, utána még majd kijövünk. Nem? Jó. Jó. Jó lesz úgy? Jó. Na. Na. Mondjál még valamit, édesanyám. Mit mondjak? Nem tudom. De gyorsan, mert lejár a telefonom. Hát akkor aludjál. Ennyi. Ezt akartad mondani? Hát más mit tudjak mondani. Készen van meg a tortát? Majd hónap. Készen van már minden torta? Még mindegyik nincsen, de meg lesz mindegyik, azért megcsinálom már ma. Nagyon ügyes vagy. Ugye? Hallod, a Flóra mit szeret? Őszi baraszlékvárt, vagy szilvalékvárt? Igen, jó kérdés. De a baraszkal nem lőhet mellé. Mit? Barackkal nem lőhet mellé. Jó, jó van akkor. Vagy van még fődiáper, amit most főztem a mi a csodába is. Azért mondom, hogy na, mondd melyiket. Az eperben nem vagyok biztos. Én imádom az biztos, de Flórát nem tudom. Jó van, akkor valamilyet majd nincs. Remélem a barack az nyerő lesz. Ha nem, akkor megeszed te. Hát igen. Más, mert nincsen. Akkor hát az marad. Igen. Jó, van, akkor csinálom tovább én is. Jó vagytok, el vagytok. Ja, miért ment anyád külön a anyujéktól? Mit csinál anyádom ott? Nem tudom, kiment a konyhába. Mondtam, Flóra ott van vele. Jó, jó van akkor. Na jó. Mit szedlek a mamának? Jó, adjál vissza mamának. Ja. Ja, emesse. Itt vagyok. Jó van akkor. Akkor megyek én is mindjárt befejezem, azt aztán lehet, hogy neki fogok aludni ma. Én már olyan álmosfáradtnak érzem magam. Igen, nyilvánom, így van. Amikor hazaértem, egy-kettő megfürödtem, akkor most meg még megcsinálom, amit kell, még még el kell mosogatni, akkor befejeztem. Jó, teszem? Igen. Elég is, mi? Jó. Mi a jó? Hát minki apa, hogy hívják tűzet enni. Nattaja az irányítót. Még mindig tesz a tűzre? Mikor hát feküdtő vele? Nem tudom. Mert ilyenkor nem szokott tűzizálni, nem? Na jó, nem az én dolgom, nem szólhatok bele, nem? Na. Jó, akkor felteszem azt, akkor majd. Hónap reggel hívlak, jó lesz? Jó, jó. Most édesanyám, akkor jó itt csak el. Szia, jó ét, aludjál, jó. Jó ét, szia. Jó ét, szia, jó ét. Jó ét.